Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, 30. Lem'adan, 5. Remiz bahsini okuyoruz. Burada Üstadımız, hayatın özelliklerinin, yani şu can dediğimiz, hayat dediğimiz şeyin özelliklerinin pek çok yansımalarını ve pek çok hakikate, özellikle Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine işaretlerini bize anlatıyor. Şöyle diyor, hem hayatın 29 özelliğini saydığımız yerde, 16. maddede denilmişti ki, hayat bir şeye girdiği zaman, o şeyin vücudunu canlı, hareketli, büyük bir alem haline getirir. Evet, o şey, yani canlanan, hayat sahibi olan o şey, küçük bir parça ise bile, bir bütün gibi davranmaya başlar. Yani hayat, en küçük şeye, büyük bir şey gibi camiiyet verir. Mesela, vücudumuzdaki bir tek hücre, bu küçücük hücre, vücudumuzdaki milyarlarca hücre içerisinden, bir hücreciktir ve vücudun bir parçasıdır. Ama kendi başına o da kendi halinde bir alem haline gelmiştir ve bir bütün gibi, bir vücut gibi, müstakil bir vücut gibi davranmaya başlar. Yani hayat en küçük şeye büyük bir şey gibi camiiyet veriyor. Bir hücreyi adeta bir büyük beden haline getiriyor. Hayat dediğimiz şey nedir? Can dediğimiz şey nedir? Bunun mahiyetini biz bilemeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı pek çok çeşitli varlık var. Mesela bunlardan birisi elektrik. Elektriğin nasıl bir şey olduğunu teknik olarak çözmüş olabiliriz ama bizim gördüğümüz, el ile tuttuğumuz, göz ile gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Ve kablolardan akıyor, fabrikanın çarklarını çalıştırıyor, bizim kendi gücümüzle yapamayacağımız, yüzde birini bile yapamayacağımız pek çok işi yapıyor, bir fabrikadaki yüzlerce makineyi bir anda çalıştırıyor. Bu nasıl bir şeydir? Elektrik adeta o fabrikanın canı gibidir. Yani elektrik kesildiği zaman fabrikada bütün makinalar yerli yerinde olduğu halde, her parçası yerinde olduğu ve hiçbir eksiği bulunmadığı halde o fabrika duruyor ve adeta ölüyor. Demek ki fabrikanın canı böyle bir elektrik olabilir. Bu mekanik aletleri elektrik harekete geçirebiliyor. İnsan ve hayvan heykellerinin sergilendiği bir müze düşünün. Bütün heykellerin gecenin bir saatinde canlandığını, canlı gibi davrandıklarını ve yine sabahın bir saatinde yerlerine dönüp heykelleştiklerini düşünün. Şimdi eğer tabiat şu canlı, hareketli, birbiriyle ilgili ve bağlı olan şu tabiat ve içindeki bütün eşya, eğer can denen şey çekilir giderse, her şey heykelleşir, her şey ölür ve adeta o müzedeki heykeller gibi sessiz, sadasız, anlayışsız, hiçbir duygu ve düşüncesi olmayan ölü bir müzeye dönüşür tabiat. Demek ki hayat, tabiata çok şey katıyor, çok şey kazandırıyor. Evet, hayatın öyle çok özellikleri var ki, kainatın bütününe tecelli eden ilahi isimlerin çoğu, hayat aynasına tecelli ediyor. Evet, kainata tecelli eden bin bir ismi Cenab-ı Hakk'ın, ne kadar ismi var. Çoğu, hepsi kainata tecelli ediyor ve kainatı şekillendiriyor. Ama hayat aynası küçük de olsa, o hayat aynasına tecelli çok daha fazla. Kainata tecelli eden esma-i ilahiyenin pek çoğu bu küçük aynaya tecelli ediyor. Hayatın üzerinde toplanıyor. Bildiğiniz gibi ayna kendisi küçüktür ama mesela aynayı dağlara doğru tutsanız o aynanın içerisinde dağları ve güneşi görebilirsiniz. Demek pek çok büyük şey küçük bir aynanın içerisine odaklanıp yansıyabilir. Hayat öyle bir şeydir ki, sonsuz azamet sahibi Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i ilahiyesi, o canlı varlıkların, o hayatın aynasına tecelli edip odaklanabilir ve onda kendini gösterebilir. Hayat, bir cisme girdiği vakit onu küçük bir alem haline getiriyor. Bundan dolayı hayat adeta kainat ağacının bütün faaliyet ve özelliklerini taşıyan bir çekirdek hükmüne geçiyor. Bakın burada üstadımız bir örnek daha verdi. Koca bir ağacın bütün özellikleri canlı bir çekirdekte toplanıyor. Adeta ağaç, bütün özellikleriyle çekirdek aynasına yansımış. Kainatın hayata yansıdığı gibi. İşte bu yönüyle, kainat ağacının bütün faaliyet ve özelliklerini de, bir çekirdek taşır, o çekirdek hayattır. Kainat, bütün özellikleriyle hayata yansımış. Bir canlı varlığın hayatında, tabiatın, kainatın pek çok olayları cereyan ediyor. Tabiat, yoktan var ediliyor. Yani doğuyor tabiat. İnsan da doğuyor. Tabiat yaşlanıyor. İnsan da yaşlanıyor. Doğurmak, ölmek gibi, temizlenmek, tasaffi etmek gibi. Bakın, tabiat da temizlenir sürekli. Denizler de temizlenir, hava da temizlenir, insanın vücudu da temizlenir, kan da temizlenir. Ve tabiat her yıl yeniden yeniye yaratılır. İnsanlar da böyledir. Çiçekler gibi yeniden yeniye yaratılırlar. Tabiat enerji harcar, insan da enerji harcar. Enerji sarf ederek hayatta kalır, hareket eder. Ve tabiatta pek çok intizam ve hikmetler görüyoruz. İntizam ve hikmetle her iş cereyan ediyor. Bir insanın vücudunda da, bir küçük canlının vücudunda da aynı hikmet ve intizamları görüyoruz. Velhasıl, bir küçük canlının vücudu ve bir tek hücre bile, tabiata, kainata bir aynadır, bir çekirdektir. Nasıl ki, şimdi bakın üstad, buradan da bir adım daha atıyor, daha üst bir düşünceye bizi götürüyor. Nasıl ki bir çekirdek, ancak ağacı yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Ağacı yapabilen bir kudret, çekirdeği yapabilir. Öyle de, tabiattaki en küçük canlıyı bile, ancak bütün kainatın yaratıcısı olan zat yaratabilir. Bütün kainatı yaratamayacak olan birisi, bir sebep ve tesadüfler haşa, en küçük bir canlıyı yaratmak, var etmek konusunda fevkalade acizdirler, aciz kalırlar. Hiçbir hücreyi, hiçbir atomu bu açıdan küçük göremezsiniz. Bütün kainatı yaratamayan, bütün kainatın nizam ve düzenini bilmeyen, küçük bir canlıyı yaratmak üzere el uzatamaz. İşte hayat, bu zenginliğiyle ve bu çok çok yönlü oluşuyla, yani camiiyetiyle, ehadiyetin, Allah'ın birliğinin en gizli inceliklerini bile kendinde gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Hayat, nasıl birliğin, tekliğin, vahdaniyetin, ehadiyetin, aynası olur. Evet, hayat sahibi bir canlının vücudunda sayısız maddeler, elementler, mineraller, her şey çalışır ve fakat bir gayeye hizmet ederler. El birliğiyle çalışırlar. Bir bütün oluştururlar. Parça olmayı bırakır, bir bütün oluştururlar. İşte demek ki hayat, hangi maddenin içine girse, hangi cismin içine girse, milyarlarca maddeyi birleştirir, bir gayeye hizmet ettirir, el ele verdirir ve her şey birbiri için bir mana ifade eder. Gökte güneşlerin, yerdeki çiçekler için bir manası olur. Yağmurların, denizler için, denizlerin bulutlar için, bulutların canlı varlıklar için, çiçekler için bir manası olur. Bir faydası olur. Bir ilgisi, bağı olur. Eğer bu vahdaniyet, bu birlik, bu hayat tabiattan çekilecek olsa, bu gizli, ince ilgiler, bağlar kopar ve tabiatta hiçbir şey var olamaz, her şey dağılır gider. Yani nasıl ki koca güneş, her yere yaydığı ışıklarıyla ve ışığındaki yedi rengiyle ve yansıma kabiliyetiyle, güneşi gören her damla suyun ve her küçük cam parçasının içine giriyor. Evet, güneş ışığı sayesinde ışığa doğru bakan, güneşe doğru bakan her damla suyun içine giriyor ve orada parlıyor. Her küçük cam parçasının içine giriyor ve onun içinde de parlıyor. Öyle de bütün kainatı kuşatan ilahi isim ve sıfatlar küçücük canlı varlıklarda aynen böyle tecelli ediyor. Cenab-ı Hakk'ın pek çok isim ve sıfatları küçücük canlı varlıklarda, aynada, aynacıklarda parlayan ışık gibi kendini gösteriyor. Cenab-ı Hak semi'dir, yani işitendir. Bakın, en küçük canlı varlığın kendine göre bir algılayışı, bir işitmesi vardır. Cenab-ı Hak basîrdir, görücüdür, görür. Bakın, bütün mahlukatta, canlı varlıklarda çeşit çeşit görme, tabiatı algılama hadisesi, imkanı vardır. Cenab-ı Hak alimdir. Tabiattaki varlıklara bakın, herkes kendi çapında, her şey kendi çapında bir şeyler bilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın onlara öğrettiği kadar bir şeyler bilir ve öyle hareket eder. Cenab-ı Hak hakimdir. Hikmetle iş görür. Manasız abes iş yapmaz. Tabiattaki hadiselere bakın. Hep hikmetle donatılmıştır. En küçük olaydan en büyüğüne kadar hikmeti, manayı, anlamı, faydayı görebilirsiniz. Demek ki tabiattaki en küçük olaydan en büyüğüne kadar Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi tecelli etmiş, kendini gösteriyor. Aynen güneşin, güneş ışığının zerrelerin içine girip orada parlaması gibi Cenab-ı Hakk'ı Hakim ismiyle, Hakim sıfatıyla tabiatın her zerresinde parlıyor olarak görebiliriz. Cenab-ı Hak Rezzak'tır, rızık vericidir. Rızka muhtaç olan ve rızıkla beslenen bütün mahlukatta onun Rezzak isminin tecelli ettiğini görürüz. Allah Halik'tir, yaratıcıdır, musavvirdir, şekil vericidir, tasvir edicidir. Bütün şekil sahibi ve var olmuş olan, hayata gelmiş olan varlıkların Halik ve Musavvir isimlerini apaçık gösterdikleri görülüyor. Allah Tahir ve Mutahhir'dir, Habib ve Mücib'dir. Bunun gibi pek çok isimleri sayabiliriz. Ve tabiatta bunların yansımalarını, tecellilerini ve icraatını seyredebiliriz. Bu bakımdan hayat, kainatın her yerinin tek elden yaratıldığını ve tek elden yönetildiğini, bu yönetim ve yaratılışın ayrı ayrı ellere, ayrı ayrı sebeplere dağıtılamayacağını gösteriyor. Yaratan kimse, kim ise, tasvir eden, şekillendiren odur. Tasvir edip şekillendiren kim ise, rızkı veren odur. Hakim olan odur. Semî olan, basîr olan, alîm olan odur. Evet, çünkü bu olaylar, bu fiiller birbirlerinden koparlamazlar. Çünkü hayat, kainattaki yaratılış ve yönetimi parçalara bölünemez bir bütün haline getirmiş. Tabiattaki bütün özellikler, bütün faaliyetler birbirinden koparlamaz. Siz vücudunuzdaki sinir sistemini parçalara bölemezsiniz. Beyninizi parçalara bölemezsiniz. Sinirlerinizi beyninizden ayıramazsınız. Beraber çalışıyorlar. Ta vücudun bütün hücrelerine kadar o sinir uçları gidiyor ve oralardan haber getiriyor, haber götürüyor. Kaslarınıza aynı sinirler haber götürüyor, haber getiriyor. Kaslarınızı bu sinirlerden azade, ayrı olarak düşünemezsiniz. Kan sistemi de öyle. Kalbinize bağlı olan bütün damarlar, vücudunuzdaki her hücreye kan yetiştiriyor. Kan damarlarını hücrelerinizden ayıramazsınız. Kalbinizden koparamazsınız. Beyninizi müstakil, kalbinizi müstakil hale getiremezsiniz. Evet, vücudumuzdaki bu ahenkli beraberlik, tabiatın her yerinde görünüyor. Çünkü Cenab-ı Hak, her şeyi birbirine hikmetiyle bağlamış. Bundan anlıyoruz ki, bütün kainatta ve insanda, insan vücudunda, bütün canlıların vücudunda ve beraberce hepsinin varlığında, Cenab-ı Hakk'ın varlığını da, birliğini de, hikmetini de, ilmini de seyrediyoruz. Evet, seni yaratan zatın, bütün insanlığı yaratan zat olduğunu, senin yüzündeki Allah'ın sikkesi, imzası açık bir şekilde gösteriyor. Değerli kardeşlerim, bu dersimize az sonra devam edecek ve daha sonra da Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Lahikası'ndan sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan 30. lemayı kaldığımız yerden okumaya devam ediyorum. Evet, seni yaratan zatın, bütün insanlığı yaratan zat olduğunu, senin yüzündeki sikkesi, mührü apaçık gösteriyor. Sikke ne anlama geliyor, bunu şimdilerde pek konuşmuyoruz. Tura olarak konuşuyoruz. Paranın iki yüzü var. Birisi paranın yazılı olduğu bölüm, para. Diğer kısmı da tura. Yani tura'dır onun aslı ve eskiden ona sikke de denilirdi. Yani resmin olduğu, ya, paranın hangi padişaha, hangi hükümdara ait olduğu, kimin zamanında basıldığını gösteren efendim bir resim veya yazı. Buna sikke diyoruz. İşte bu sikke, yani paranın üzerindeki resim, nasıl padişahı, hükümdarı gösteriyorsa, senin yüzündeki mana, anlam, bütünlük, güzellik, efendim uyum, her şey, ahenk, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın mührüdür, Cenab-ı Hakk'ın sikkesidir. Bütün yüzlerde aynı mühür, aynı sikke görünüyor, apaçık Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Çünkü bütün insanların maddi ve manevi yapıları ana hatlarıyla aynıdır. Temel organlar itibariyle bakın, hep aynıyız. Bu gösteriyor ki, bütün insanları yaratan aynı zattır. Temel özellikleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ayıramazsınız. Evet, birbirimizden farkımızın olması da önemlidir. Cenab-ı Hak o farkı da murad etmiştir. Yani birbirimizden başka türlü ayrılamazdık. Fertlerin müstakil olabilmesi için, fert isminin tecellisi olarak, her fertte ayrı bir tecelli, ayrı bir özellik vardır. Mesela hiç değilse, o hayvanlarda, kokuları birbirinden farklıdır ve her hayvan birbirinin efendim kokusunu tanıyabilir. Yani bir kuzu annesini kokusundan tanır ve annesi de yavrusunun kokusunu bilir, onu tanıyabilir kokusundan. İşte temel özelliklerin beraber oluşu, bütün vücuttaki temel özelliklerin beraber oluşu, aynı sistemin her vücutta çalışıyor olması gösteriyor ki, bu vücutları yapan aynı zattır ve tabiatı, kainatı yaratan da bu bedeni yaratan zattır. Çünkü bu beden tabiatın bir parçasıdır ve tabiat esasen bu bedenin bir parçasıdır. Her organımızın efendim altyapısı, arka planı tabiatta devam ediyor. Yani bizde göz varsa, gözün görmesi gereken bir alem var. Bakın, gözün hinterlandı diyelim, geniş bir alem var. Gözün görmesi için lazım olan ışığı, güneş sağlıyor. İşte bütün bunlar gösteriyor ki, göz kimin ise, güneş onundur. Göz kimin ise, tabiatta gören bütün varlıklar onundur. Göz kimin ise, görülen bütün güzellikler, güzellikleri yaratan odur. Demek ki, bütün kainat adeta birbirlerinin organıymış gibi duruyorlar. Birbirlerinin devamıymış gibi, parçasıymış gibi duruyorlar. Her şeyi Cenab-ı Hak her şeyle bağlamış. Kainatın bütünü, kendi üzerine basılan Allah birdir yazılı vahdaniyet mührünü, sikkesini gösterdiği gibi, kainatın her bir parçası ve canlıların vücutları da o mührü, o sikkeyi gösteriyor. Kainatın hepsi Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet mührünü gösteriyor. Allah birdir mührüdür tabiatın bütünü. Allah'a hiçbir şeyin ortak olamayacağını ve onun hiçbir işine tesadüfün karışamayacağını ilan ediyor bütün tabiat. Şirk ve iştiraki her yerden, her yönden kovalar. Yani mide kimin ise kalp de onundur. Kalp kimin ise, kalbi kim yaratmışsa, beyni de o yaratmıştır. İskeleti kim yarattıysa, kasları da o yaratmıştır. Nasıl ki vücudumuzda organları birbirinden ayırmak mümkün değil, işte tabiatı da birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Buna bir misal vereyim, bakın. Robot, şimdilerde yürüyen, bir takım hareketler yapabilen robotlar yaptık. Yapıyoruz. Ama şimdi elimizde hem elektrik, hem mekanik, hem elektronik teknolojisi var. Bunlardan birisi eksik olsa, biz şimdi yapabildiğimiz robotları yapamayız. Demek ki, bir robotun vücudu, elektriğin varlığı, santralların varlığıyla, barajların varlığıyla nasıl bağlı ise ve bir robotun vücudundaki elektronik beyin nasıl elektronik fabrikalarıyla, elektronik mühendisleriyle bağlı ise, ilgili ise, işte her küçük canlının, her büyük canlının, herkesin bütün tabiat ile ve tabiattaki teknoloji ile ilgisi var. bağı var. Bunlar birbirinden koparlamazlar. Evet, bütün Kur'an'ı bir nohut tanesine yazmak gibi, çam ağacının gayet küçük bir tohumuna, koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, kalem elbette göklere yıldızlarla yazı yazan kalem olabilir. Göklere yıldızlarla yazı yazamayan bir kalem, yeryüzünde küçücük çam ağacı tohumuna onun genlerini yazamaz. Çünkü o genlerin bütün kainatla, bütün tabiatla, bütün kainattaki olaylarla ilgisi var. Onları bilmeyen genleri yazamaz. Evet, bir arının küçük kafasına kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve onların birçoğuyla ilgi kuracak ve onlardan bal gibi bir rahmet hediyesini toplayıp kovana getirecek ve dünyaya geldiği günden itibaren dünyadaki hayat şartlarını bilecek kadar ileri bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı, bir programı onun küçücük başına yerleştiren zat, elbette ancak bütün kainatın yaratıcısı, Halik'i olabilir. Çünkü onun beynindeki program, tabiatla, güneşle, gökyüzüyle, rüzgarla, yeryüzüyle, çiçeklerle, bal ile, her şey ile yakından ilgilidir. Adeta dünyaya gelen her arı, bir yerde eğitilmiş gibi, dünyaya geliyor, vazifesini biliyor, işini yapıyor. Demek ki bütün tabiatı yaratan, bütün kainatı yaratan arıyı da o yaratmıştır. Değerli kardeşlerim, 30. lemadan okuyacağımız dersi burada sonlandırıyorum. Buradan itibaren Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla lahikalarından, Barla mektuplarından okumaya devam edeceğim. Şimdi 286. mektupta kalmıştık. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu fid dünya vel ahira. Amin. Aziz Sıddık, ciddi, hakikatli kardeşim. Değerli kardeşlerim, üstadın bu ifadeleri, Müslümanlarda görmek istediği izzet, sadakat, ciddiyet ve hakikatli olma, samimi olma, güçlü bir bağ ile kardeşlerine bağlı olma, efendim hakikatini bize anlatıyor. Her mümin, diğer kardeşi için böyle olmalı. Bir kere aziz olmayan, izzetli olmayan bir mümin, bir insan ezilmeye mahkumdur. İslam'ın izzeti hatırına, Kur'an'ın izzeti hatırına başımızı dik tutmak ve her zaman öyle yaşamak, öyle olmak, bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Tahsil ile olacaksa bu, başımızı dik tutma olayı, dinin izzetini ayakta tutma hadisesi, ilim ile olacaksa o ilme sahip olmalıyız. Eğer bu izzeti diniyeyi muhafaza, maddeten zengin olmakla, güçlü olmakla olacaksa, maddeten güçlü olmanın, dünyada güçlü olmanın yollarını bilmeli, öğrenmeli, cesaretle atılmalıyız. Eğer bu teşebbüs ile olacaksa, bu teşebbüsü yapmalıyız. Keza sadakat ve ciddiyet, her müminin sahip olması gereken önemli sıfatlar. Davasına, sevdiklerine, üstadına, büyüklerine sadakati olmayan ve bugün burada yarın başka yerde olan insandan hiçbir şey beklenmez ve onlarla bir şey hasıl olmaz. Ve işini ciddi tutmayan, işini ciddi tutmayan, gevşek bir el ile İşe tutuyor, tutmuyor gibi davranan insanların da ortaya koyacakları ciddi bir sonuç, ciddi bir iş olmaz. Onun için üstadımız aziz, sıddık, ciddi, hakikatli kardeşim diyor. Hulusi abiye söylemiş, rahmetullahi aleyhim, hem Sabri'nin sana yazdığı hususi bir mektubunu size gönderiyorum diyor. Sabri ağabey, efendim, bir özel mektup yazmış, onu da Hulusi abiye gönderiyor. Maksadım da o zatın samimi tevazuunu ve sana karşı halis uhuvvetini, kardeşliğini göstermek içindir diyor. Şu ikinci, üçüncü meseleyi de o kendi hattıyla size yazdı. Demek ki Risale-i Nur'un el yazısıyla yazıldığı, el yazısıyla Osmanlıca olarak çoğaltıldığı o günlerde Nur talebeleri bazen birbirleri için bir risale yazar ve onu birbirlerine hediye ederlerdi. Sabri abi de Hulusi abimiz için, merhum için bir böyle Risale-i Nur'dan bir parça yazmış ve ona göndermek istiyor. Hatta diyor üstadımız, 26. mektubu kendi nüshasını size göndermek istiyordu, ben bırakmadım. O seni kendi nefsine tercih ediyor. Nur talebeleri o zamanlar genellikle bir kendileri için, bir de başkaları için risale yazarlardı. Kendi nüshası dediği, işte kendisi için yazdığı ve evinde muhafaza ettiği, okuduğu risaledir. Ama bazen olur ki, uzun süre, bir ay, iki ay emek vererek yazdığı bir risaleyi başkasına hediye eder ve kendisi yeni baştan yazar. Elhamdülillah bu havalide çok sabriler zuhura başladılar. Fakat yaz mevsimi dünya çarşısıdır, gaflet meydanıdır, atalet, fütur veriyor. Demek ki yaz mevsiminde iş mevsimidir bir bakıma. Bahardan itibaren tarlalara gitme, işe gitme, efendim işler başlıyor ve bu yönden de hizmet açısından bir, hatta ibadet açısından bir yönüyle gaflet zamanıdır. Atalet, durgunluk, fütur veriyor. Üç aylar yaklaştıkça ahiret çarşısı faaliyete başlar. Onun için orada gördüğün geçici gevşeklik sana ümitsizlik vermesin. Ve hizmette senin elini gevşetmesin. Evet, insanların zaman zaman hizmetten ellerini gevşetmeleri ciddi insanları daha da ciddiyete sevk etmeli. Başta anne babanıza ve Fethi Bey'e, sonra sözlere ilgi duyan bütün dostlara selam ve dua ediyoruz. Sabri ve buradaki bütün kardeşleriniz selam ederler. El-Baki Hüvel-Baki. Kardeşiniz Said Nursi. Değerli kardeşlerim, Barla Lahikası'ndan 287. mektubu okuyorum şimdi de. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, yerde gökte hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. İşte o Allah'ın adıyla başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Aziz Sıddık, muhlis kardeşim, sana 26. mektubun 4 mebhasını birden gönderdim. 4 konusunu. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade layıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma. Kardeşim, bazı dakika olur ki, bazı zaman olur ki, az amel çok sayılır. Bir neferin, bir erin, müthiş bir zamanda bir saat nöbeti, bir sene kıymetinde olduğu gibi inşallah, Hulusi'nin de nurlara hizmet saatleri o nevidendir. Evet, pek çok insanın öyle güzel hizmetleri vardır, öyle zor şartlarda ve öyle kimsesiz yerlerde hizmet ederler ki, onların yaptıkları hizmetler adeta askerin zor şartlarda nöbet tutması gibi çok sevaplıdır. Hulusi abimizin hizmeti de o zamanlar öyleymiş, şimdi de dünyanın pek çok yerinde böylesine zor şartlarda ve çok az insanla efendim hizmet eden değerli kardeşlerimizin sevapları da öyledir. Maşallah Hakkı Efendi'nin yerinde orada bir Fethi Bey'i buldun. İş kemmiyette değil, keyfiyete bakılır. Bazen bir, yüz değerinde olur. Yani insanlar içerisinde öyle birisi bu hizmete, bu davaya sahip çıkar ki, yüz insan değerinde iş görür, hizmet eder. Böyle insanları bulmak, onları teşvik etmek, aktive etmek lazım. Hem kardeşim, Kurban Bayramı'ndan ta üç aylara kadar uzun bir durgunluk zamanı oluyor. Dünya o sürede gafletiyle, geçim derdiyle insanları sersem ediyor. O müddet zarfında biraz fütur ve lakaytlık herhalde olacak. Demek ki yazın az bir hizmet çok sayılır, çok sevap getirir. Evet, şimdilerde de değerli kardeşlerim, şimdilerde de pek çok memlekette yazın insanlar istirahate çekilmek istiyor. Kışın yorgunluğunu yazın belki memleketine giderek bir hava değişikliğiyle üzerinden atmak istiyor. Pek çok arkadaşımızın bu hakkıdır. Ama yani gelecek yıl hizmete daha canlı, daha şevkli olarak başlamak için böyle bir şeyin faydası vardır. Bu inkar edilemez ama bir yerde yapılacak hizmetler varsa orayı da vaktinden önce terk etmek herhalde doğru olmaz. Demek ki yazın az bir hizmet çok sayılır, çok sevap getirebilir. Hem bilirsin ki insanın manevi yükselişi şeytanlarla mücahedesi ölçüsündedir. Ne kadar mücahede, o kadar yükseliş. Mücahede olmazsa yükseliş olmaz. Yani hizmete hücum edenler, hizmete engelleyenler ne kadar çoksa, seni bunlar o kadar hizmete teşvik etmeli, hizmete sevk etmeli ve onlar seni bu kadar yükseltirler. Bu da senin için o kadar kârdır. Zaten biz belli bir sonuca ulaşmakla yükümlü de değiliz. Hizmetle mükellefiz. Netice ve muvaffakiyet ise Cenab-ı Hakk'ın işidir. Onun işine karışmamalıyız. Üstadımız bu sözleriyle talebelerini ümitsizlikten, yani kaldıramayacakları taşı kucaklamaktan ve ömürlerini emaniler peşinde kavga vermekten kurtarmıştır. Yani insan, esas Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir hizmete, yapılması gereken işe, büyüklerin, rehberlerin gösterdiği işe çalışmalı, meyvesini yemeye, meyvesini ne zaman yiyeceğine bakmamalıdır. İcabında meyvesini gelecek nesiller yer. Bu hizmetler uzun soluklu hizmetlerdir. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Ve üstadımız bir iki cümleyle bu mektubu bitiriyor. Diyor ki, kardeşim, orada bir vakit dehşetli ameliyat icra edildiğinden, oradaki insanlara bir korkaklık vermiş. Onların fütüründen meyus olma. Size müjde, bir ay evvel bir şehirde, birden 11 yerde kemali iştiyakla sözleri yazmaya başladılar. Gittikçe sözlerin naşirleri, yazan çoğaltan, okuyanlar çoğalıyor. Evet, demek ki o zamanlar birkaç talebenin Risale-i Nur'u yazmaya başlaması o gün üstadımıza büyük sevinç veriyor ve üstadımız ona bakıyor. Menfi hadiselerle ilgilenmiyor. Şimdi 288. mektubu okuyorum. Burada da önemli bir hakikat anlatılıyor. Hayatımıza prensip yapmamız gereken bir hakikat. Ehli hak, yani mümin olanlar ve İslam dairesinde bulunanlar, İslam dairesinde hizmet edenler, yalnız hak için fikri münakaşa yapabilir. Hak ortaya çıksın diye, doğruyu bulalım diye münakaşa edebilirler. Ve hak ortaya çıksın diye konuşan bir insan övünmez, üstünlük taslamaz. Yalnız hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemali şevk ile alır. Hatta hak, karşı tarafta olsa, halis bir hakperest bunu daha çok sever. Evet, hakkı arayan adam, hak hangi tarafta olursa olsun, kemali şevk ile alır. Hatta hak, karşı tarafta olsa, halis bir hakperest bunu daha çok sever. Çünkü istifade eder. Eğer mesela kendisi haklı olsa, yani hak senin sözünde olsa, zaten bildiğin bir şeyi söylediğinden bir şey öğrenmiş olmuyorsun, istifaden olmuyor. Gurura girme ihtimali de var. Fakat doğru bir sözü karşı taraftan işitirsen, hem istifade eder, hem teslimiyetle hakka sahip çıktığını gösterirsin. Bir de fazilet bile kazanılır. Hakikat böyleyken ne yazık ki, ehli hakta ve alimlerde hakperestlik diyerek münakaşa edilirken, nefis perestlik işe çok karışıyor. Evet, bu da bir, efendim, acı durum. Öyleyse, en önemli ve kutsi bir meseleyi münakaşa ederken, satranç oyununda üstünlük kazanmak ister gibi, o ilmi müzakereyi münakaşa derecesine çıkarmamalı, onu oyun haline, bir satranç oyunu haline getirip, adeta o fikri meselede, o ilmi meseleyle oynamamalı. Böyle bir durumda her iki taraf kendini haklı zanneder. Her iki taraf, madem münakaşa ediyor, ikisi de haksızdır. Demek ki, sadece hakkın zuhuru için, sakin bir şekilde müzakere, ilmi müzakere edilebilir. Bunu da öyle televizyonlarda, ulu orta yerlerde müzakere etmek, pek çok insanın efendim, kafasını karıştırmak anlamına da geleceği için, efendim, öyle yerlerde de herkesin bildiği, herkesin doğru bildiği şeyleri konuşmak daha doğru olur. Zaten sayıca az olan ehli dalalet, sayıca daha çok olan ehli hakkın şu halinden faydalanıp onları mağlup ve perişan ediyorlar diyor üstadımız. Hem münakaşa eden taraflar, münakaşa ederken hakkı göremezler. Çünkü insaf ile bakılmadığı için tenkit eden karşı tarafın yalnız zayıf tarafını görür ve kendine taraftar olduğundan, kendi fikrine taraftar olduğundan, kendi nefsinin yalnız iyi tarafını görür, kendi iyilerini başkasının çürükleriyle tartar, elbette bu bakışla hakkı göremez, görse de tanımaz. Evet, üstadımız bize böyle bir düstur veriyor ve biz buna inşallah riayet edeceğiz, ediyoruz. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Gelecek hafta, aynı saatte, kaldığımız yerden Risale-i Nur sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın.